نہ جناب نے پکارا نہیں، کیا میرا ساتھ بھی گوارا نہیں، مفت میں بن کے چل دیے تن کے، واللہ جواب تمہارا نہیں، مانا جناب نے پکارا نہیں، کیا میرا ساتھ بھی گوارا نہیں، مفت میں بن کے چل دیے تن کے، واللہ جواب تمہارا نہیں، مانا جناب نے پکارا نہیں۔ یاروں کا چلن ہے غلامی، دیتے ہیں حسینوں کو سلامی، یاروں کا چلن ہے غلامی، دیتے ہیں حسینوں کو سلامی، غصہ نہ کیجئے جانے بھی دیجئے، بندگی تو لیجئے صاحب، مانا جناب نے پکارا نہیں، کیا میرا ساتھ بھی گوارا نہیں، مفت میں بن کے چل دیے تن کے، واللہ جواب تمہارا نہیں، مانا جناب نے پکارا نہیں۔ دل یہ ہمارا جیسا بھی ہے اب ہے تمہارا، ٹوٹا پھوٹا دل یہ ہمارا جیسا بھی ہے اب ہے تمہارا، ادھر دیکھیے نظر پھینکیے، دل لگی نہ کیجیے صاحب، مانا جناب نے پکارا نہیں، کیا میرا ساتھ بھی گوارا نہیں، مفت میں بن کے چل دیے تن کے، واللہ جواب تمہارا نہیں، مانا جناب نے پکارا نہیں۔ ماشاء اللہ کہنا تو مانا، بن گیا بگڑا زمانہ، ماشاء اللہ کہنا تو مانا، بن گیا بگڑا زمانہ، تم کو ہنسا دیا پیار سکھا دیا، شکریہ تو کیجئے صاحب، مانا جناب نے پکارا نہیں، کیا میرا ساتھ بھی گوارا نہیں، مفت میں بن کے چل دیے تن کے، واللہ جواب تمہارا نہیں ہے، واللہ جواب تمہارا نہیں ہے، واللہ جواب تمہارا۔